فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel walba oo aad naga maqashaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobada caawaan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid ah: waxaa lajnadaas ama guddigaas mas-uul u ah sheekh cabdullaahi macalin geedow, waa xubno ka ah sheekh maxamed balli, nabadoon cabdullaahi ansaari, sheekh xasan yacquub. waa kelimad ka soo baxday hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab, laguna magacaabay guddi qaabilsan gurmadka abaaraha, laguna soo hadal qaaday khilaaf ka baahsan ee ka dhex jira madaxda dowladda federaalka ah Farmaajo iyo Roble. waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimadaas oo uu jeedinayo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheikh Cali Maxamuud Raagashaq Cali Dheere. sidoo kale qodobada barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a: weeraro hor leh oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha waddanka Kenya, maxaa khasaaraha ee ka dhashay wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan. inta uu socdo dhuuxa wareysiyada, qodobadaan idinku hayno waxaa ka mid a: waxaa weeye ninba waxaa la yidhi hebelow fool xumida, inta war kale lagu sugaya wuxuu yihi aniga naa quruxsan baan ka qabaa fool xumada naa quruxsan baan ka qabaa buu yihi. kuwa aan kuu sheegay waxaa lagu qaban karaa marka awgal la maaganaa oo la soo taagay baaqdayna saasna ku burburo fashilmay baa lagu qaban karaa. waa falanqeyn ku aadan maanta oo kale oo ay ku beegnayd markii uu dhacay weerarkii Mandabay 2 sannadood ka hor, kaasoo lagu qaaday ciidamo Maraykan ah. inta uu socdo barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka, waxaana igala qaybgalaya Maxamed Cali Aadam. waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. waa hagaag mar kale waxaan dhegaystayaal hawadeeda ka leenahay ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. horudhaca waxaad ku maqasheen hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin khilaafaadka xarkaha goostay ee ka dhex jira dowladda federaalka, xaaladda guud ee waddanka sida abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dalka, iyo guddi loo magacaabay gurmadka abaaraha. haddaba ku soo dhowaada kelimadda oo uu jeedinayo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheikh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere, kelimaddan oo xambaarsan macluumaadyo muhiim ahi: ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمتنا مسلم كأه الصوماليات وروح وجهيسا دولان سليبي أه ولغو سو قاداي دينتيده يا ددنمديده لونا بوبا يو خيرات كيده كلا دوان اي كوجيرا بد يا بريغبا سليبيونتو وحبا ولما هارين ددكينا كمان اي سن غابين دباتينتودا وحي كلا دغالمين عقيدتودا سايو غاليسيان وحي لا ديريرين هورمركودا يا دقالهودا si ay u gaajaysiiyaan. Waxay dhexdooda ku faafiyeen qabyaaladda iyo federaalaysimka si ay u kala qaybiyaan. Waxay ku soo farraqeen maandooriyaal si ay nolosha uga ridaan. Waxay dadaal iyo hanti badan ku bixiyeen inay dumarka ka soo saaraan xayndaabkooda sharciga ah si ay u fasahaadiyaan. Mujaahidiintuna waxay dhankooda si dardar leh u wadaan halgaga jihaadka ah ee looga hortagayo saliibiyiintaas hororka ah. Saliibiyiintaas oo sanado badan oo lala jihaaday kadib maanta maraya marxalad quus iyo qoomamo ah, kadib markii ay la kulmeen dagaal dheer oo dhiigbaxa, waxay taagan yihiin xaalad ay ciidamadoodu ku urureen xeryo iyo godad iyagoo aan sahayda aan isgaarsiin karin, oo gaarigii iyo kolayadii dhaqaaqdaba waddooyinka lagu beegsanayo, dantuna ku kaliftay inay diyaarada isticmaalaan markii ay dhulkii mari waayeen. Allahumma haddiis, jihaadkii ayaa bulaalay, howlgallada iyo weerarada mujaahidiintuna waa kuwa isdaba joog ah oo carcartooda wata. Bulshada ku dhaqan wilaayaadka Islaamiga ahna waxay si nabadgelyo ah ku hoos harsanaysaa shareecada Islaamka iyo calanka tawxiidka. Waxaa har iyo habeen shaqaynaya garsoorka Islaamiga ah oo meelo kala duwan looga imaanayo. Waxaa si dardar leh ku socda dacwada, tacliinta, iyo guud ahaan adeegyada bulshada ee ay wilaayaadka Islaamiga ahi bixiyaan. Waana nicmo weyn oon Allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celinayno. Qaala Allahu tacaala, lain shakartum la aziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. Haddaad Allah subxaanahu wa tacaala ku shukrisaan, Alla wuu idin siyaadin. Haddaad Allah subxaanahu wa tacaala ku caasiyowdaanna, Alla cadaabkiisu wuu daran yahay. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. حداد الله سبحانه وتعالى أدخل كفر سان الله وإذن كد يغطون يهاي والله وغني أدوما دي سنة كفر وغمر رال النغضة. حداد سأل لكو شكر سان الله وإذن كر رال النغضة. Mujaahidiintana waxaan leeyahay halkiina ka sii wada la xisaabta gaalada iyo gaalaraayada, kuna bishaaraysta inuu Rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu dhahay man qaatala fii sabiili illaahi fawaa ganaaqa wajabad lahu aljanna. Qofkii allaha dartii u dagaalama intay hali ka xigsamooto waxa u waajibay janno. Maamulku sheegada riddada ah ee ay gaaladu qaybo dalka ka mid ah ka dhiseen ayaa dhankooda maanta maraya xaalad mar kale daaha ka rogtay xaqiiqdooda dhabta ah iyo dabadhirfnimadooda. Waxay Soomaaliya oo dhan maanta indhaheeda ku arkaysaa sida ay saliibiyiintu isugu direen madaxda murtadiinta ee madaxtooyada fadhisa. Habdhaqankaasi wuxuu daaha ka fayday xumaanta uu leeyahay nidaamkooda ku dhisan dimuqraadiyada يلينان تشروع قالتك أي كو دغمان بشي صار دافي يا جماد الأول كنا أفر بقولي سدح يا أفرتن وحاسيدو كلام مقالة بوصاصة كو دغالمي ماليشيا كمامو الكريدادة اسكو مقعابي بوتلان يكو أشاد لديركا أو مرايقو كعربستي دغالكاس أيا ديباد صار ديغي إن عيدما كو شاقة مامولا دريدادة أيهين كو حكا لدوان أو قوليسة تا قايب والبنا وديوان قشانتهاي شيشايا قارة دغالكا بوسا سوحا كسي هوري دغالكي بشي السفر إيسال ساند كان قرعيل كو دحماري مشركين تا إيا مرتدين تا كواسو إياقونا أي قالدو اسكو درتاي حبكنا اسكو ديبتاي dadkeena Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan leenahay waa kuwaas maamulada ridada ah ee ay gaaladu ku tilmaamaysay inay horumar idin gaarsiinayaan waa kuwaas ay damir xumadoodu geeyaysiisay in safiirada reer galbeedka ee xalana fadhiya u kala horan sidii xoolaha oo kale waa kooxaha heerka ugu sareeya ka gaaray daba dhigifnimada iya musuqmaasuqa waan niman aan u damqanaynin diin dal iyo dadtoona muraadkooduna uu yahay mar maxaad cuntaa oo keliya ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugaan oo aysan ku dhicinin in hal god boqol goor laga qariino maxaa yeelay waxaa mustaxiil ah إنه فائدة كدرته نظام أي قال وضه قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين الله ما هاجيو عملك المفسدين تا وحفسادين ايه انت اسكدب أرنت مهم كأه يعان ربو إن الدد كان لو ذاقو وحايتهي أبارتا كجرته قيبا كم إذا ودنك waxa keena abaaraha iyo masaaibta waxna la gudboon xilligan oo kale iyo sida looga samato bixi karo insha Allah abaaruhu waxay ka mid yihiin masaaibta oo Allah subhanahu wa ta'ala ku imtixaano adoomadiisa mana tibaado musibo illa waa mid uu aadamuhu gacmihiisa ku kasbado qaal Allahu tabaaraka wa ta'ala وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إمام ابن كثير رحمة الله عليه وفسر آيدا أي وحى أجري أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم ويعفو عن كثير أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها وحكس او مصائب كمده او اذن خدعه ددو وان دنوب اذن هر مرتي وحبذن او قفف انا اذن كما ابال مرينه الله سبحانه وتعالى واذن ضافي قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سيدا سؤال يا شيخ ابن كثير رحمة الله عليه سوى آية النفسير أي وحا يري ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أي آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعته واتقوا فعل الطاعات وترك المحرمات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي قطر السماء ونبات الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارب حديث ذاتك دولك أما دقانك كنول أي قلوبتو ذا آمن لهذي وحا أي رسوش لتمت رمين اللهايين وراعي لهايين الله نكبق لهاين وواجبات كيس سمين لهاين حارانتنا كتقي لهاين عرك أيان رب وكيني لهاين لولك نمير أيان وصابحين لهاين حسيئاتي ويبينيين وحي رسوش الله تيمد مركزان كو عقام لي هلاك وحي كسبدين درادود ودنوب إيا حمانة كيغا الصومالي ده وحاكوس الله بلابتي أبارها كدب مركي أي روابكي يرادين أما بكود دي إيوايين ميلها قار وحاجوكتن نغضي عدو الرادة نلوشي أيا أدكاتي هير حتى كان وحيستا أي سنبراك أولهين سيدا درتيد وحيس ويدين مدن محا سوعي العليي أباره إيا دباتوين كاس كل مانا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمضروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أيا وحيري رسولك صلى الله عليه وسلم أيا نسوقا بلي وحنيري مهاجريني شان الرماد هدي لا يدنكو امتحانه الله نوحان كما ينقليا إن السوق قارتاني رسولك صلى الله عليه وسلم وحو شيغي إن أرنك كواد أي تهي هدي حمانته هي فاحشته أي دادك نحو ذا كسو موغته أو كفافته إنو الله سبحانه وتعالى كسر لديه عذراء عن هري الله أرق دادك هرنا أن كل عجرين أرنك اللباد رسولك صلى الله عليه وسلم أو شيغي وحي تهي dadku hadii ay iibka iyo ganacsiga isku khiyaamaan allah subhanahu wa ta'ala inuu ku salidayo abaaro maciishada oo adkaata iyo suldaan jaayira arida saddexaad ee rasuulku sallallahu alayhi wa sallam tilmaamay waxay tahay hadii dadku ay sakada bixin waayaan inuu allah subhanahu wa ta'ala ka joojinayo roobka hadii aysan mayeeraan ku jiri lahayn mabada in roob أرنك أفراد وحيتهاي هديثة كبحان بلنت الله عز وجل يا بلنت رسولك صلى الله عليه وسلم وحو الله كو صلى ذا يا عدو شيشايا وكفر مرغصدا وحق عمه ذا كجرة رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أرنت شناد ودن بيس كشاقي هديثتك اسكو حكم ويان كتابك الله إنو لحظة الله سبحانه وتعالى اسكو صلى ذا يو والله اسكو درى يو dibaatada ka dhalata macaasida ayaa ah mid aan ku koobnaanaynin intii macaasida samaysay oo kaliya bal iska dhaafe xataa waxay saameynaysaa xayawaanada iyo bahaa'imta aan dambiga lahayn qaal allahu tacaala wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dhalamuu minkum khaassa wa'lamuu anna allaha shadiidu alciqaab ka baqa fitno aan ku ekaanaynin كوا الظلمية هي معاصدة لي مادين وقادنا الله عذاب كيسو إنو أذك يهي قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم صحابك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيا وحا أوشيغي إن شنبروه كل من أيان بول كودة ظلمية داتكو سمعيان درتي sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariistee taabiciga la yidhaahdo mujaahid ayaa waxa uu yidhi ina albahaa'ima talcanu cusaata bani aadam ida ishtadat assana ay alqaxd wa umsika almadar wa taquul hada bishu'mi macsiyati bni aadam marka ay abaartu darraato mayeeraanku waxay lacnadaan aadanaha macaasida ku kacay iyagoo ku eedaynaya in dhibka ku dhacay ay iyagu sabab u yihiin. Haddaba si aan uga baxno dhibaatada iyo abaaraha, waxaa nala gudboon inaan allah subxaanahu wa tacaala u laabanno. Guud ahaan dadka muslimiinta ah waa inay allah subxaanahu wa tacaala ka baqaan, kitaabkiisa ku dhaqmaan, daacadiisa iyo waajibaadkiisa ku dadaalaan, xaaraantana iska dhowraan. Waa in laga fogaadaa lagana hortagaa macaasida iyo fisqiga lala jahrayo ee bannaanka lala taagan yahay. Waa inaan xidhiidhnaa qaraabada, ganacsiga ka ilaalinaa rishka iyo khiyaanada, lagana fogaadaa qabyaaladda iyo dagaalada jaahiliyada ku salaysan. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu abaaraha addoomadiisa uga qaadaa istikfaarta oo la badiyo. Qaala allahu tabaaraka wa tacaala faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaara yursilu assamaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara. Rasuulullaahi nuux oo ah rasuulkii ugu horreeyey ee allah subxaanahu wa tacaala soo diray ayaa wuxuu qoomkiisii oo ay abaarahaysay ka dalbay inay rabbigooda toobad aqbalaha ah kadib dhaaf dalbaan, toobaddaasoo ay ku helayaan roob, barwaaqo, awlaad, beero iyo webiyo. can cabdillahi bni cumara radia allahu canhu qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha annaas tuubuu ila allah fainnii atuubu fi lyowmi ilayhi mi'ata mara rawaahu muslim. Nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuuna amray towbada, wuxuuna yidhi anigu waxaan maalintii towbad keenaa 100 mar. qaala ibnu cabaas radia allahu canhuma attawbatu annasuux annadamu bilqalb waalistikfaaru billisaan waalidmaaru anlaa yacuuda ilayhi abada. Ibnu cabaas radia allahu canhuma ayaa isagoo towbada ka hadlaya wuxuu yidhi towbada wanaagsan waa qalbiga oo laga qoomameeyo, carabka oo laga istikfaarsado, iyo in la go'aansado inaan dib dambe lagu laabanaynin. haddii ruuxa waxa uu ka tooba keenayo xaq bani aadam ay ku lug leeyihiinna, shardi afaraad ayaa la socda oo ah inuu xaqaas ciddi lahayday u celiyo ama ka cafis dalbo. wilaayadka islaamiga waxaa muddo dhowr bilood ah laga oogayay salaatul istisqaa. gobolladuna way ku kala duwan yihiin saamaynta abaarta. waxaa jira meelo uu roobku aad ugu yaraa iyo gobollo uu ka daayay roobku walow yuusan sidii horeba gaarine. ilaa xadna dadku way iscaawiyeen bilihii tegey, xoolahana waxaa la geynayay dhulka ku teesan webiyada iyo gobollada roobabka helay. laakiin hadda waxaa la galay xilligii jiilaalka, hadduusan allah subxaanahu wa tacaala roob keeninna xaaladdu way sii adkaanaysaa. waxaanse rajaynaynaa inuu allah subxaanahu wa tacaala faraj inoo furo ummadda muslimka ah meelay joogtana uu naxariistiisa ku gallado. sidaa daraaddeed iyadoo laga duurayo xaaladda jirta ayaa waxaa hoggaanka mujaahidiinta ay magacaabeen lajno ama guddi loo xil saaray u gurmashada dadka iyo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen. lajnadaas oo ka kooban 7 xubnood waxay isugu jiraan rag culimo ah, odayaasha dhaqanka, iyo mas-uuliyiin kale. waxaa lajnadaas ama guddigaas mas-uul u ah sheekh cabdullaahi macalin geedow, waxaa xubno ka ah sheekh maxamed balli, nabadoon cabdullaahi ansaari, sheekh xasan yacquub, iyo rag kale. waxaan ummadda muslimka ah meel kastoo ay joogaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigan gacan ka geystaan hawlaha khayriga ah ee lagu gurmanayo dadka walaalahooda ah ee ay abaartu saameysay. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كوامالك وذبحنا يهبينك يا مالنتي سمو قطعي سيقر صامب الله سبحانه وتعالى وحبنا لنقاضي أجر iyo inuu cabsiyo murugaba ka ilaaliyo sadaqada xilligan oo kale la baxaa way ka fadli badan tahay tan la baxo waqtiga barwaaqada waana wadada cadaabka Allah looga badbaado wax bixintuna waxay siyaadisaa hantida halka gacan adeygu uu gaasiro qaal Allah tabaaraka wa ta'ala falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fak raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مغربة أو مسكينا ذا مثربة موضوع رحمة الله عليه يا وحيري سوف أصير قولك فلقت حمل عقبة أي أفلا سلك الطريق التي منها النجاة والخير إنسانك وما بني آدمك ممر وددبت بادده إيا خيرك الله نوحو ودد أسكوت المامي إن أيتهاي maxabiista oo la soo furto maalinta ay baahidu jirto oo agoonta iyo qaraabada iyo masaakiinta ay gacmahoodu maran yihiin la quudiyo ana bi hurayra radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaal ma min yawmin yusbihu al-ibadu fih illa malakan yansilan fayaqulu ahaduhuma allahumma a'di munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'di mumsikan talafa متفق عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وحين أشيغي إن مال والباء أي سود دقان لغم ملك كواسو مدكود وقود عين أيه قفك وحلب حي سقو الله سبحانه وتعالى كبر أيه إنه بدل خير قبصيه مدك كرنه وحو حبار أيه كان وحبحين أيه يقعان أذك سقو الله سبحانه وتعالى كبر أيه إنه وحيسي كباب أيه maamulada wilaayadka islaamiga ah waxaan farayna inay xil dheeraad ah iska saaraan garab istaag iyo u kaalmaynta danyarta ay abaaruhu saameeyeen agoonta araamisha iyo bukaanka waana inaad si gaar ah ula shaqaysaan lajnada gurmadka abaara u gargaarida dadka ducafada ah waxaa lagu helaa gargaarka Allah subxaanahu wa tacaala qaala nabiyu sallallahu calayhi wasallam هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم نبي حوري صلى الله عليه وسلم موحى لإذن كو قرقارا أو لإذن كو قوذيا كوين تاكتك درار موياني دريا الأسامية داتك حوله هذا كلي ميد لولك فوق فوق بيها أرامية قايدتك كو قادة حانونا دا كداوي دالك آد كدالاتيو داتك آد أرالاتيو نلا يريد أنت أتالي dibin daabiyaka ogow duca iyo xusuus iyo duug aad ka dhaxashide xilka daacad ugu hay haddu leena gaarsii meeshii daraadeed u galeen dagaalkii diiftii kulka lahaa dib u dhaca ka maare wa aakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in kaasina wuxuu ahaa afayeenka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab oo caawa jeediyay kelimadan وحقاق وليو حاندح مقورانينا برنامج كردو حاور اي سيادة عيدا مدى حركة مجاهدين تا الشباب وحي قدها كينيا مركلك فوليين ويرر ويرر كاس ايا وحا او كرد عاية تولو او استماد اللامو وا تولو اي ديگان كو اهايين او لغو ديگامي اي داد كريستان اه داد كان او حكومة دانيروبي اي كسوررتاي دول اد افق ciidamada xarakada mujaahidiinta ashabaab ah ayaa markii ay tuuladaasi sii galayeen waxaa dhacday in kristanku ay gebi ahaanba halkaasi ka firxadaan marka laga reebo laba qof oo ku hartay labadaasi qofna waxaa toogtay oo dilay ciidamada mujaahidiinta ashabaab kadibna waxa ay gubeen tuulada waxa uu weerarkan ku soo aadaya iyada oo lix kenyan ah lagu dilay Lamu saacado ka hor markii howlgallo halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta ashabaab weeraradan sida dardar kale ku socda ayaa ku lamaan weeraro kale oo ka dhacay dhulka NFD oo labaatameeyo looga dilay maalmo ka hor ciidanka militariga ee Kenya waxay ku soo hagaagayaan iyada oo laba sannadood ay ka soo wareegatay markii uu dhacay weerarkii ay mujaahidiintu ku qaadeen xerada Mandabay haddaba waxay nagu soo maqan falanqeyn arrintaasi ku aadan hase ahaatee ee qodobada wararka caalamka ayaa caawa waxaa ka mid ah warbixin uu wariyaheenna Maxamed Cali Aadan ku eegayo isla laba sano guuradii ka soo wareegatay weerarkii Mandabay ku soo dhawaada Maxamed Cali oo inoo soo jeediya warkaasi iyo wararkii kale ee caalamka والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان واحد كسر دواتا وركي يقدم بي عالمك laba sano ka hor maanta oo kale 5 July 2020ka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhiga ciidanka cirka Mareykanka ee Kamsiinba ama Mandabay kaas oo dhacay gobolka Lamu ee ku tidsan xeebta badweynta Hindiya weerarkii dhacay laba sano ka hor ayaa fajac ku riday taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika iyadoona su'aalo dhowr ah laga weydiiyay generaalada ugu sareeya taliska Africom ee fadhigiisu yahay waddanka Djibouti welina saraakiisha Ameerikaanka ah madaxdooda jawaab waafi ah kama siinin qaabka uu dhacay weerarka iyo sida ay ugu soo ragashay mujaahidiinta in halkaasi ay weerar ka geystaan I think it's self-obvious we were not waxa aad in diyaar garowgii loo baahnaa aan ku haysan saldhiga Mandabay dagaalyahanada xarakada al-shabaab waxa u suurta gashay inay gudaha u soo galaan garoonka halkaasna ku dilaan saddex askari oo Ameerikaan ah kuna burburiyaan lix diyaaradood ma aanan ahayn kuwa diyaarsan annaga iyo Kenyatiga ba waxaan halkaas u arkaynay goob aamin ah ciidamada Kenyatiga xitaa qoysaskooda halkaas ayay u degan yihiin oo waxayba u arkaan goob aamin ah oo lagu dalxiiso xarakada al-shabaabna waxay muujisay halka ay gaari karto iyo halista ay ka dhigan tahay arinkaasna waa inaan si dhab ah u qaadannaa anigana waxaan hadda isha ku hayaa saldhig kasta oo aan ku leenahay Afrika a clear eye at every location in Africa now. Saldhigan waxa markii ugu horeysay xariga laga jaray sanadii 2004 xilligaas oo ay carcar qabtay xamlada uu Mareykanku ku qaaday caalamka Islaamka maamulkii George W Bush ayaa saldhigan hirgeliyay waxaana kolkaasi la sheegay in lagu tababarayo ciidamada badda Kenya balse markii dambe uu isku bedelay goob lagu diyaariyo ciidamo jinsiyada kala duwan leh kuwaas oo loo carbiyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo ah la dagaalanka muslimiinta sanadadii dambe ee xamlada shisheeye ay ku sii ballaaratay bariga Afrika wuxuu saldhigan ahaa goob lagu diyaariyo ciidamada shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday Soomaaliya marka laga soo tago in saldhiga Kamsiinba loo asteeyay tababarida ciidamada badda Kenya haddana waxa uu yahay mid laga soo abaabulo weerarada lagu soo qaado dalka Soomaaliya sida ku cad warbixinada saldhigan waa mid ku yaala jiida hore ee dagaalka Kenya ee kaga jirta mandiqada wuxuuna 100 kilometir oo qura u jiraa xuduud beenaadka taasoo ka dhigan in ciidamada Mareykanka ay kala socdaan dagaalka sida tooska ah uga dhaxeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo Kenya saldhigan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerartay ayaa waxa uu kaabiga ku hayaa degmada Mandabay oo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan gobolka Lamu isla markaana ay u tamashla tagi jireen dalxiisayaasha reer galbeedka ah saldhigan ay camaliyadan aadka u ballaaran kala kulmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa laga maamulaa weerarada xagga cirka ah ee ka dhanka ah mujaahidiinta ka howlgala gudaha dalka Kenya iyo dhulka Soomaaliyeed ee NFD ay u gumaysato Kenya waxaa ka duula diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano kuwaas oo Kenya ka caawinaya dagaalka ay kula jirto xoogaga ka jihada Lamu iyo NFD waxayna tani ka dhigan tahay in shisheeyaha loogu galay halkii uu ku gambanayay Bugaag dhowr ah ayaa saldhigga Mandabay laga qoray, waxaana ka mid ah dadkii saldhiggaasi ka soo shaqeeyay sannadii 2005-ta guddoomiyihii hore ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka. Muassasada Al-Kataib ayaa horey u baahisay isdaar xiiso badan oo lagu soo bandhigay weerarkii Mandabay, kaasoo bannaanka soo dhigay taagdarida dowladda Mareykanka iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay gubeen diyaaradihii saldhigga u yiilay Mareykanka. الحمد لله كثير الحمد لله قاتلوهم قاتلوهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين الله أكبر الله أكبر waxaan hadda joognaa gacanka Mandabay si aan u oofino ballantii aan Allah la galnay. Waxaan gubnay diyaaradahooda iyo gaadiidkooda dagaalka ee muuminiintu ku farxaan arinkaas. Allahu Akbar, waxaa hadda hortayda ku gubanaya diyaarad, halkaasna waa mid labaad, mid kale oo saddexaad ayaan arkaa, waa midii afraad, tanina waa tii shanaad, waa lixaad. Allahu Akbar, waa diyaaraddii toddobaad oo gubanaysa. Alxamdulillaah, tani waa nimco aanan garan karin si aan idinkugu sheego. Alxamdulillaah, haddaan nahay muhaajiriin iyo ansaar, waxaan la wareegnay xerada ciidamada Mareykanka ee Laamu. Weerarkii Mandabay ayay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sheegtay inay ku dishay 17 askari oo Ameerikaan ah, halka Mareykanku uu qirtay dhimashada 3 sargaal oo qura. Saldhiggan oo ay ka haadaan diyaaradaha duqeymaha ka geysta Soomaaliya weerarkii 2 sano kadib, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si firfircoon kaga howlgalaysa gobolka Laamu. Dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay waddanka Kazakhstan, iyadoona ra'iisul wasaarihii dalkaas uu xilka iska casilay. Kooxo dibadbaxayaal ah ayaa gudaha u galay xarunta ugu weyn ee maamulka Almaty ee caasimadda dhaqaalaha ee dalka Kazakhstan, halkaas oo ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo maciishada oo sare u kacday iyo waxqabad la'aanta dowladda, iyadoona xaalad degdeg ah lagu soo rogay caasimadda waddanka Kazakhstan ee Nur Sultan. Ciidamada booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas noonool u adeegsaday dibadbaxyaasha, sida oo ay tahayna kama hor istaagin inay gudaha u galaan dhismaha maamulka Almata, sida uu sheegay wariye u shaqeeya wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP. Waxayna mudaaharadayaashu wateen budad iyo gaashaan ay isaga difaacayeen ciidamada booliska. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in caasimada waddanka Kazakhstan ee Nur Sultan looga dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana dibadbaxayaasha ay si aad ah kaga soo horjeedeen waxqabad la'aanta xukuumadda. Ra'iisul wasaaraha waddanka Kazakhstan, ninka lagu magacaabo Askar Maamin, ayaa iska casilay xilkiisa isagoona warqadda istiqaalada u gudbiyay madaxweynaha Kazakhstan, waxaana xilkiisa si ku meel gaar ah loogu magacaabay Cali Khan. Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Kazakhstan ayaa sheegtay in ciidamada booliska ay xabsiga u taxaabeen 200 oo ruux kadib weerar lagu qaaday xarumaha dowladda ee magaalada Almaty, Shymkent iyo Taraz ee gudaha waddankaas. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Kazakhstan ayaa sidoo kale lagu sheegay in dibadbaxyadan lagu dhaawacay 95 askari oo ka tirsan ciidamada booliska, laguna gubay 37 gaari oo ay lahaayeen ciidamada booliska waddankaas. Kumanaan dibadbaxyaal caraysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee caasimadda Kazakhstan, waxayna si weyn kaga soo horjeedaan sicir barar baahsan oo ka jira dalka iyo dowladda oo aan qaadin wax tallaabo ah oo ku aadan azimada ka taagan dalka. Weerar loo adeegsaday diyaarada drone ah ayaa lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Ciraaq. Koox Shiica ah ayaa weerar loo adeegsaday diyaarada aan duuliyo lahayn ku qaaday saldhig weyn oo ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin waddanka Ciraaq. Taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay ka hortageen weerar culus oo lagu beegsan lahaa saldhigga Caynul Asad ee dhaca gobolka Al-Anbar ee galbeedka waddanka Ciraaq. Ilaa 2 diyaaradood oo daroonis ah ayaa lagu weeraray saldhigga, balse qalabka difaaca ee ciidamada Mareykanka ee loo yaqaan CRAM ayaa ka hortagay. Muuqaal lagu baahiyay barta Twitter-ka militariga Mareykanka ayaana muujinaya gantaalada difaaca cirka oo dhulka soo dhigaya diyaaradaha lagu weeraray saldhigga Caynul Asad. Waxaan dhulka soo dhignay 2 diyaaradood oo miinaysan, kuwaasoo doonaya inay weeraraan saldhigga Caynul Asad, waxaana fashilmay isku daygaas, ayaa lagu yiri war ka soo baxay isbahaysiga caalamiga ah ee ku duulay waddanka Ciraaq. Qolfoofta diyaaradaha la soo riday waxaa ku qornaa erayo ka mid ah u argudka Qaasim Suleymaani. Inkastoo aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda isku dayga weerarkan, haddana waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyaan taageerayaasha Iiraan ee dalka Ciraaq, kuwaasoo si aad ah u diidan joogitaanka milatariga Mareykanka. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. وهغاغا انتا اينو كدافنا وراركي اوغو دنبي يعالمكا قيبها دنبي ايان اوكوسي سيقينا وفلانقين كو آدن وراركي مندباي او لبسان نضود اي كسو وريغتاي وحا فلانقين تن وذاقيا كولانيل عبدالقادر احمد نور iyo Shariif Shaacib oo labada ka mid ahaa saraakiishii hore ee wadanka waxaana ay u dhacday sida tan ku soo dhawaaday idaacadda Islaamiga Al-Furqaan iyo Falanqeyntan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ana dhuna wayahay waxaan ku horeynayaa Colonel Shariif Shaacib laba sano ayaa ka soo wareegtay weerarkii Mandabay qiimeyntaada maxay tahay maxaase weerarkaasi uu ka tagay baad si leedahay taariikh ahaan bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu was salaamu calaa rasuulillaah akhwaani horta aad bay muhiim u tahay su'aasha aad i su'aashay weerarkaas wuxuu ahaa weerar ilaahay sidoo ugu talagalay u dhacay marka gaaladu haddii ayagu istaraatiiji ahaan bay u degeen meesha geeskan Afrika meeshii ay ka abaari lahaayeen yay ahayd waxaan dhigi karaa aniga dagaalkaas dagaal wuxuu ahaa ilaahigii khaliq ahaa uu barakeeyay sideedana markii ciidan intuu meel wajaho oo isu arko inuu khatar yahay oo ma taqaanayay asaga adduunka uu u sareeyo oo asaga uu meel walba asaga uu xukumi karo oo awood ahaan ciidan ahaanba haddii alxamdulillaah ilaahay waa ku mahadsan khibrad kasta oo ayaga ay dhigaana khibrad ka inkaaran bay islaamkuna keenayaan weerarkaas weerar ayaga hadda cajab geliyay oo ma taqaana aynan marna filaynin buu ahaa taariikhda wuxuu marka ka gali karaa taariikhda wuxuu ka gali karaa taariikhiyi aad garanaysid sidii Jarmalkii Ruushka waagii wuxuu ku dhigay aad ogeyde adduunkaba inuu asagu haystay ismadihii ninka la dhihi jiray Rockefeller iyo ninkii lagu mataalay quraxda adduunka ogamaba dhaqdo ma taqaanay meel kasta asaga ayaa haysta wixii oo kale u dhigan tahay maxaa yeelay xadimada Israa'iilba wax uu filayayba ma ahayn ilaahay amarkii ayay ku dhacday quwad jabkii marka ayada ay ku dhacdayna waa midan hadda loo gooyay ay guranayaan ma garan wayahay waxaan siinayaa anigoo ku soo laaban doona Colonel Abdulqadir Ahmed Noor xagga cilmiga militariga marka la fiiriyo istaraatiijiyan maxaa lagu qiimeeyaa weerarada noocan oo kale ah ee waliba ciidan xiradiisa jooga oo wixiisa u dhameystiray yihiin meeshooda lagu galo oo waxaad aragtay loo geysto oo diyaarada laga gubo maxay militariga ku qiimeeyaan cilmi ahaan laani waxay lagu qiimeyn karaa arintaas arin kahortaga ama korista hawlgalla ay maganaayeen inay ka sameeyaan geeska Afrika oo ay u soo diyaar gareeyeen ciidan badda iyo ciidamada gaarka oo ku dega habeenadii meelaha oo diyaarada iyo ciidan ku balshig ka wato oo meesha lagu soo diyaariyay aduu ama markaa Soomaaliya ku wadanaadaan ama Itoobiya ku socdaan ama Jabuuti aduu ciidamo loogu talagalay hawlgallo gaar ah ahaayeen hawshan oo kale marka waxay lagu qiyaasaa ciidan ahaan barnaamijka asaga in laga hortago oo la burburiyo hawlgalkaas markii la ogaado in loo diyaariyo ciidamo kale oo maarta ayagana tababaran sida kuwa sirdoonka iyo kuwa gaarka oo ciidanka kumaandooska la yiraahdo oo habeenkii howlgallada galo oo isla shaqeynaya inay burburiyaan cadowga markaad ogaato inuu maagan yahay weeraro inaad ka hormarto adugu oo aad burburiso wixii uu diyaariyey kadibna howlgalladiisa ay sidaa ku fashilmaan waxaa lagu qaban karaa marka howlgal la maaganaa oo la soo taagay baaqdayna saasna ku burburo fashilmay baa lagu qaban karaa wayahay Colonel Shariif Shaacib saldhiga Mandabay waxay ciidamadan Mareykanka soo degeen 2004 waagii uu joogay Bush waxa kale oo Mareykanka ay u ahayd meel istaraatiiji ah oo xataa waxaa jira boog laga qoray oo aad looga faalooday xerada saraakiishii Mareykanka ee ka hadlay iyo kuwii lacanaantay iyo khasaarihii meesha ka dhashay marka la eego iyo xilligan waxa ka jira mandaqada markaad isku fiiriso maxaa kuu soo baxaya waan kuu sheegayaa yaba aad baareysid aad baad ugu mahadsan tahay waxa weeye meesha ayada waxay ahayd meeshii loo quuriyey ee loogu talagalay ciidanka geeskan Afrika sidoodaba ay danaynayaan meelaha inay ka wiiqaan oo quwadda ku kala geliyaan loogu talagalay waa in bad keliyana ma aha in ciidan dhul iyo ciidan badba way u kulan saraayeen iyo ciidan RN taba waa meesha ay ku kulan saraayeen marka waxa weeye نبا وعلي اللي هبلو فول حمدا انت وركل اللي بسوا يحور عليها ناقر حسن ماك قبا فول حمدا ناقر حسن ماك قبا بوري اقوى عمقو جيري وودي ايضا احيد اي ما انت على ويقي الهي باكوب ما هدسن سيادة وحال اللي ده ودا وحور كوي هاي ايضا كاغ اللقطة مرك القلق اللقطة اقوى ايو ايا حور كوى اي ودا حور كو معها بيارت بانكسو الدولي meel baan wax ka duqeyay adiga xor kuma aha laakiin ciidankaaga lugta meesha uu ku sugan yahay si kastaba ugu sugnaado oo howlgal uu ka fulin karo oo ma taqaanay meel alla meeshu rabo uu fal ka qabsan karo ayaa adiga xor ku ama garad wayahay waxaan siinayaa colonel abdul qadir ahmed noor isaalna socono xilligan dawladaha reer galbeedka waxay dagaalada ka galeen dibadda sida Mareykanka oo kale Soomaaliya kala markaad fiiriso wadamo badan ayaa ku soo duulay muhiimad inta la eeg ayay leeyihiin weerarada ee dibadda laga geysto gaar ahaan markaad weerareyso dal dadka wadankaaga jooga oo ku dhibaateenaya dal dagaal idinka dhaxeeyo oo ama maarikooyin isugu timaadeen ama dhul bakaaysta ama dad laayay inaad ku duusho oo dibadaha aad ku beegsato oo danahooda gaarka ah adduunka meel alla meesha ku sakhiran aad burburiso ciidan iyo safaarad iyo maxaan ku dhahay meel dhaqaale kaabada ayu nooc oo dowladaasi ay dhib arrintaas ku noqonayso ayaa laftoodiiba dalka adduunka ku duulayo dowlado dhisan oo maxaan ku dhahay sharci iyo madaxweyne oo burburinayaan oo isku dayayaan madaxweynaha inay sidaan waxay leenayaan dad qiyaada oo sida generaalo iyo wasiiro iyo dad maarka cilmiga nuclear ku taxaso karo Iran waxa uu keenin cilmiga nuclear ku taxaso in la dilay wax dilay ilaa hadda la garan laayahay ayu nooc ayaguba waxay beegsanayaan shakhsiyaadka muhiimka oo caalamka dhaqdhaqaaqa iyaga ay markaas diidan yihiin wado ama qof diineed ha noqdo ama qof maarka diiniga ha noqdo ama qof dowladeed ha noqdo wadanaanka ku dilaan marka in la dilo ayagana oo saldhigyada ay ku leeyihiin dawladaha adduunka la burburiyo oo safaaradahooda la burburiyo oo ayaga dalalkooda meelaha muhiimka lagu duulo oo sida ciidamada sida maartay garaakiisa sida xubnaha dawladda sida kaabadaha dawladda ayu wixii dawlad lug ku leh in la dilo wax caalamka ka banaan waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay Sharif Shaacib ugu dambeyntii waa maxay ififaalaha kuu muuqanaya si guud ahaaneed marka la eego iyo si gaar ahaaneedba mandaqada weerarkii Mandabay uu ka dhacay dabcan waagii idinku aad saraakiisha ahaydeen idinma suuragelin inaad ka dagaal gashaan dhulkaasi NFD iyo Lamu iyo laakiin maanta wiilal muslimiin ah oo Soomaaliyeed iyo ayaa hadda ka dagaalamaya marka ififaalaha ku muuqanaya muxuu yahay ugu dambeyntii xaggaaga Sharif Shaacib barakallah adeer waxa ii muuqda way iska cadihiin waxa ii muuqatana aw ruux badan oo aad iyo aad liibaan u leh waxaana ku sheegayaa gabdhaha Soomaaliya ah yaa wuxuu yiri kelmad alaana gabdhaha way soo qaataan oo la yiraahdo min titfarayar mirihii bataa kama macaashaane waxaan kuu sheegayaa dowlado badan ha noqdeen wax walba ay soo bahaysteen meeshan waxaa taagan rag geerida ogol oo inay dhintaan raalli iyo barka ah boqolkiiba boqol marka wax walba soo qaada adiga dabaabaad baan leeyahay waxbaan isku dubaridayaa adduunkan haystaa wax walba sheeg waxa waaye waxaa yaala meeshan rag rag ah oo maanta adiga kaaga cabaadiyayba halkan taagan marka aniga waxaa ii muuqda liibaan weyn oo mataqana maalin walba maalinta ka badanbaysana sii kordhiisa oo sii kordhiisa oo mataqana if sii baxaya eh baaniga ii muuqda nin kasta oo mujaahid ahaa oo madax oho la dilana waxaa ka dambeeya waxyaaba lagu sii farxo oo mujaahidiin badan ay ku dhashaan ayaa sii muuqda ilaahay baa ku mahadsan waxa weeye meeshaan waxaa ka soo socda wax cajiiba ma garatay intaasaan yaan dorasay aniga dhankiisa aan siiya ugu dambeyntii colonel cabdulqaadir axmed nuur hadda weerarada ayaa aad ugu sii badanaya dhulka kenya ay haysato iyo Lamu iyo oo xataa saacadihii lasoo dhaafay tuulooyin kristaan lagu deegaameeyey ayaa laga saaray oo la gubay laakiin su-aasha ugu dambeysaahi waxay tahay weerarkii Mandabay nin kamid ah saraakiisha Mareykanka ee lagu dilay hooyadii waxay ku baroortay ee wuxuu ii sheegay inuu san Soomaaliya aadeen waxa kale aad la socotaa colonel in saraakiisha Mareykanka ay mar walba ku taliyaan in ciidamadooda laga ilaaliyo dhulka marka taariikhda Soomaaliya iyo geeska Afrika muslimiinta ku nool maxay uga dhigan tahay in hadda la marayo marxalad ah in hooyooyinka Mareykanka ay wiilashooda weydiiyaan ma Soomaaliya ayaad u socotaa arrintaas waxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo dadka ama madawga ah oo Afrika ku nool ama muslimiinta ah oo caalamka ku nool arrin guul ah oo wax lagu farxaa waxaana arrintaas ka horreysay oo inaad kulli dhageysatay in kala ma aqaanay ka horreysay in markii Mareykanka 1992 ilaa 1991 ciidankii soo galay Soomaaliya oo la dhihi jiray UNTAF markii la dagaalamay General Aidid wixii maalintaas ka horreeyay Mareykanku wuxuu dhihi jiray ciidanka sidaraha u booda, ciidanka cirka ka booda, ciidanka badda ka booda, ciidanka hawada wax ka arka. Caalamku wuxuu haystay Mareykanka wax khatar ah, waxa ka gudaha oo wanda ka cabsanayo, wax agtiisa lamar karo inuusan ahayn, wax walba arkaa loo malay. Waxaa arrintaas beeneeyay markii dad yar oo shacab ah oo jiraa Aidid uu hoggaaminayo markaas maartay wadanka soo war ay la dagaalameen oo diyaaradihii Black Hawk company hadda laga alifay adduunka dhan laga daawaday laga soo saaray generaale iyo kornel iyo balaay wax Mareykanka soo intay kala carreen hataa nin bayloot oo misir la qabtay adduunka waxaa la tiray Soomaaliya inay yihiin dad dagaalyahaneyna oo ka shadiida oo aan la geli karin baddooda inay yihiin ba adduunka wuxuu geliyay taariikhda waxaa kaloo kasii horreeyay markaas oo hadlay kadib ninkii la dhihi jiray Usaama bin Laden inuu yiri markii two towers markii dambe ay galeen oo ay qarxiyeen oo la wareystay uu yiri walaalahana Soomaaliyana baray Mareykanka in lala diriri karo oysan waxba ahayn wax dalayaan u qabnay laakiin inaysan waxba ahayn walaalahana Soomaaliyana baray maalinta wixii ka dambeysay adduunka dhan baaba ku dhiirsaday Soomaaliya waxay tustay inaysan Mareykanku waxba ahayn in qof walba uu meesha u dhow ka goosto waxda uu ka budo marka arrintaas waxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyadoo aan raacayno ninkii la dhihi jiray general waxaa la dhihi jiray general wasiirka gaashaandiga Soomaaliya Maxamed Cali Samatar ayaa waxa mar waxaa laga wareystay dagaalkii 77 waxaa la yidhi dagaalka waa ku fududaateen shan iyo labaatan iyo kolaas sare bisa go'aansaday Soomaaliya burburkeedana dagaalkaasaa sabab u ahaa arrintaas ka waran baa lagu yidhi sidaa wareysatay qarnigii tagay baan umalay inay ku jirto wuxuu yiri inow dagaalkaas markii laga reebo koonfurta Soomaaliya dhammaan 18 gobol way ogaayeen wayna ka qayb qaateen waxaa cid walba hayn kursiga waxay rabtaan ha sheegto laakiin in Itoobiya oo sheeganaysa arka Afrika oo sheeganaysa maroodiga talabanka inay muusikadeeda laga sameeyo khatar ay tahay adduunka Afrika Itoobiya bas wax ka weydiin jiray hor fadhiday dagaalkii labaad adduunka markii Soomaaliya la qabsaday Itoobiya ka qayb gashay gobolka Soomaaliya dalka qaatay waxa la wixii laga rabaa iyada la weydiin jiray Soomaaliya waxay bedeshay sooyaalkii taariikhda Afrika ay bedeshay waxay tustay adduunka inay jiraan dad aan Itoobiya ahayn oo adduunka Afrika ku nool oo khatar ah oo Itoobiya ka sarreeya inay jiraan ayaan caalamka tusnay jiray cid walba waxay rabtaa shaqsi marka taas ayaa meesha taalo Soomaaliya inay yihiin dad baati shadiida oo geeska Afrika ku nool oo adduunka dhan lagu cabsiiyo ayay arrintaas ka dhigan tahay waa hagaagaynta aynu ku dhaafno falanqayntaas waxayna u dambeysay barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.